ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कायणसाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। कुछ एकदेशी की कुछ शंका है। आत्मज्ञान होने के बाद भी पहले जैसे वृत्तियां होती रहती है, राग द्वेष आदि है, जैसे अज्ञानी में वैसे ज्ञानी में देखा है। तो आत्मज्ञान अविद्या का निवर्तक नहीं होता। यदि अविद्या का निवर्तक होता तो राग द्वेष आदि बाद माने ज्ञानोत्तर काल में नहीं होना चाहिए। वैसे देखा है ज्ञानियों में, जैसे अज्ञानी में होता है। तो फिर अविद्या का निवर्तिका है संतति, ज्ञान की धारा प्रवाह, अंतिम ज्ञान। पहले एक कहा था अंतिम ज्ञान, मरणकालीन जो ज्ञान होगा उसके आगे राग द्वेष आदि होना नहीं है, विपरीत बुद्धि होती नहीं। मरणकालीन ज्ञान आत्मा को अविद्या के निवर्तक है, आदि ज्ञान नहीं, प्रथम ज्ञान नहीं। सिद्धांत ने कहा जब आदि ज्ञान निवृत्ति नहीं करेगा अविद्या का तो अंतिम भी नहीं कर सकता, क्यों तो अनुमान होगा अंत ज्ञानम अविद्या निवर्तकम न भवती ज्ञानत्वात् आद्य ज्ञानवत्। अंतिम ज्ञान अविद्या का निवर्तक नहीं होगा। ज्ञानत्व हेतु है, ज्ञानत्व हेतु आदि ज्ञान में भी है, उसके एक समान है ये भी। तो दोष दिया सिद्धांत ने। फिर एक देश ने कहा कि नहीं, ज्ञान के संतति को लेंगे, धारा को लेंगे, ज्ञान की जो तो प्रवाह है वो चलते चलते चलते मारे अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। फिर रागादि अविद्या का कार्य रागादि बंद हो जाएगा। तो कहा कि सिद्धांत ने कहा उस संतति के इयत्ता का ज्ञान नहीं, कितनी संख्या में होने पर मारे अविद्या निवृत्ति होनी है, प्रवाह कब तक चला रहा है, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि कब तक चलाएगा, इयत्ता का ज्ञान नहीं, कितनी संख्या होनी है। तो यह स्थिति है। तो सिद्धांत ने यहां तक कहा। आगे पूर्वादि कहते हैं नहीं नहीं, आत्मा के जो संतति धारा है ना उसी से ही अविद्या की निवृत्ति होना श्रुति में है। आत्मा इत्य उपासित श्रुति सप्तम करने का भी कहा, उसके आधार पर आत्मा के माने ज्ञान के प्रवाह चलाना ये श्रुति बोल रही है। आत्मा इत्य उपासित ये पूर्वादि एक देश ने कहा था। टीका में एक देश ने कहा था आत्मा इत्य उपासित श्रुतेर, सप्तम कंडिका में है, इसी में है, पूर्व में चला गया वाक्य। आत्मा इत्य श्रुतेर आत्मज्ञान संतति मात्र सद्भाव है, यत्ता का कोई जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान के संतति का सद्भाव होने पर राग द्वेष आदि की निवृत्ति हो जाएगी। या यत्ता की इतने संख्या तो बोला नहीं श्रुति ने, आत्मा इत्य उपासित इतने बोला है, कोई संख्या तो बताई ही नहीं। इसलिए ततो विद्या द्वारा अविद्या ध्वस्ति, इसे क्या होगा, आत्मा के जो धारा प्रवाह चलते हैं ज्ञान के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। शास्त्रार्थ निश्चय सिद्धि, शास्त्र के अर्थ का निश्चय सिद्ध हो जाएगा। एक देश ने कहा, ये कहा था संतति मात्रत्व अवधारित एव इति, संतति मात्र में शास्त्र का अर्थ निर्धारित हो गया। किस शास्त्र का, आत्मा इति उपासित, उसके द्वारा सिद्ध हो गया। तो सिद्धांत गढ़ न यही कहना है, टीका चलनी है इसकी। आगे सिद्धांत की टीका है, आत्मधि संतते सत्वेपि, चलो आत्मज्ञान का प्रभाव चलने पर भी, आत्मा इत्युपवासित वाक्य के द्वारा आत्मज्ञान का प्रभाव चल पड़ा, वहां संख्या की चर्चा नहीं है, आत्मा की निरंतर चिंतन करना चाहिए इतना आया है। आत्मधि संतते आत्मज्ञान के जो प्रवाह है सत्वेपि होने पर भी, न सा आत्मविषयत्वाद विद्या द्वारा अविद्या निवर्त सिद्धांत, वो जो संतति है ना सामान्य संतति, विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकती वो संतति, क्यों तो कहा संत न करके सिद्धांत बोलते हैं, क्यों तो कहा आद्यद्वित्रक्षणस्थ आत्मधि संतत के विचारा, पहले ज्ञान हुआ उसके बाद में धारा प्रवाह शुरू हो गया, द्वितीय क्षण में जो ज्ञान नहीं है संतति है, तृतीय क्षण में भी संतति है, तो उसने अविद्या की निवृत्ति नहीं कर पाई तो आगे धारा चलाते जा रही कहां से होगा, वो यहां व्यविचार हो जाएगा। पहले शुरुआत में जो द्वितीय तृतीय क्षण में जो संतति थी वो अविद्या निवृत्ति नहीं कर सकी, आगे वाला संतति निवृत्ति करेगी, क्या उसमें आशा है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। आद्य द्वितीय क्षण, प्रथम में जो शुरू हुआ द्वितीय क्षण तृतीय क्षण वो संतति पक्ष है, क्यों ज्ञान तो प्रथम क्षण में होगा उसके बाद संतति चलना है, तो द्वितीय क्षण में भी संतति प्रवाह है, तृतीय क्षण में प्रवाह है, तो उसमें तो अविद्या निवृत्त नहीं किया उसने, तो अंतिम वाला आगे जाकर के करे क्या विश्वास है उसमें, यहां भी यही होगा आत्मसंततिर न अविद्या निवर्तक निवर्तिका संततित्व आत्मसंतित्व द्वितीय संततिवत तृतीय क्षण संपत्तिवत संसतिवत ऐसा हो जाएगा संततिवत, यहां भी अनुमान लग जाए जैसे ज्ञान में लगा था वैसे व्यविचार, द्वितीय क्षण वाली संतति तृतीय क्षण वाली संतति में व्यविचार है, प्रभाव व्यविचार है, सिद्धांत कह रहे हैं संत व्यविचाराद इति पर इसमें व्यविचार है, इसलिए ज्ञान के संतति चलाने पर आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति होगी ऐसा नहीं हो सकता है, ये सिद्धांत ने कहा। यह टिप्पणियां हैं 7-8 की टिप्पणी, 7 में कहा द्वितीय क्षण स्थायिन्याम अध्यायम, आद्य तो संतति नहीं बनेगी, पहले वाला तो ज्ञान होगा उसके बाद प्रवाह शुरू होना है, तो आद्य संतति आद्य द्वितीय क्षण में आद्य माने द्वितीय क्षण तृतीय क्षण में रहने वाली जो आद्य संतति है प्रथम संतति है, वो द्वितीय क्षण वाली तृतीय क्षण वाली वह आगे चलते चलते संतति आगे चलना है, तो द्वितीय क्षण वाली ज्ञान के प्रवाह ने अज्ञान को निवृत्त नहीं कर सका, तृतीय क्षण वाले नहीं कर सका, तो आगे वाला करेगा क्या विश्वास है, तो अनुमान वही हो जाएगा जैसे ज्ञान में हुआ था, माने ज्ञान संतति अविद्या निवर्तिका न भवती, ज्ञान संततित्वात् द्वितीय क्षण ज्ञान संततिवत् तृतीय क्षण ज्ञान संततिवत् यही वह व्यविचार है, वहां यही कहा। 8 की टिप्पणी है द्वितीय क्षण है ना, त्री के जगह में त्र होना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से, ऐसा टिप्पणीकार कहना जा रहे हैं, द्वितीक्षण नहीं द्वित्र क्षण होना चाहिए, ये टिप्पणीकार ये बोलना चाहते हैं, यहां हमारे काट नहीं सकते हैं टिप्पणीकार बोलते हैं, आद्य द्वितीक्षण इत्यत्र आद्य द्वित्र क्षण युक्त पठित, आद्य द्वित्र क्षण त्र होना चाहिए, क्यों द्वि और त्री का दोनों का बहुव्री समास है, अन्य पदार्थ वहां क्षण शब्द है, द्वितीय क्षण वाली तृतीय क्षण वाली ऐसा बोलना है, वहां द्वि और त्रि दो संख्यावाचक हैं, तो संख्या बेयासन दूराधिक संख्या संख्या ये सूत्र है बहुव्री समास में, एक मान बहुव्री समास करने वाले 5 सूत्र हैं, अनेक अन्य पदार्थ एक सूत्र है, उसके बाद ये संख्या बेयासन दूराधिक संख्या संख्या दो सूत्र हो जाता है, दिग्नामानी अंतराले ये तीसरा सूत्र है, ठीक है, और तत्र तेरे स्वरूप चतुर्थ सूत्र होता है, पांचवा होता है तेन सहित तिल्लोएगी, 5 सूत्र है वहां, तो यहां संख्या या व्यासन संख्यावाचक का संख्यावाचक के साथ समास होगा संख्येय अर्थ में, जिसमें संख्या रहेगी उसको संख्येय बोलते हैं, संख्या के योग्य को संख्येय, यहां संख्येय क्षण है, क्या है एकत्व संख्या किसमें क्षण में, द्वित्व संख्या किसमें क्षण में, द्वित्व संख्या क्षण में है, तृत्व संख्या क्षण में है, वो संख्येय है, संख्येय अर्थ में संख्यावाचक का संख्यावाचक के साथ समास बोलता हो, यहां दोनों संख्यावाचक है द्विशब्द त्रिशब्द, तो समास होगा बहुव्रीह समास होगा, होने के बाद में बहुव्रीह संख्येय डच अबहुबलात ऐसा समासांत डच प्रत्यय करने वाला सूत्र है, बहुव्रीह समास जब संख्येय अर्थ में होगा, यहां संख्या अर्थ में समास है, संख्या अर्थ में समास होगा तो स्थिति में समासांत डच प्रत्यय होता है, डच का रहेगा अ प्रसंज्ञा हो जाएगी, प्रसंग होने पर यश से भी इकार का लोप किया जा सकता है, टे सूत्र से भी इकार का लोप कर दिया जा सकता है, तो आकार ही सुनाई पड़ेगा वहां, डच का आकार सुनाई द्वित्र होना चाहिए, जैसे स्मृति में एक जगह आया है ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महाभय परित्राण द्वित्राणाम एव जायते, द्वित्र शब्द बनाया हुआ है वहां, षष्ठी का बहुवचन द्वित्राणाम ऐसा है, ईश्वर के अनुग्रह से ही ईश्वर के कृपा के बिना यह अद्वैत का संस्कार जगने वाली नहीं है, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, ये मनुष्यों को जो अद्वैत का संस्कार आते हैं ना, संस्कार आता है ईश्वर की कृपा से ही होना है, ईश्वर की कृपा बिना नहीं आएगी। ईश्वर भी ऐसे कृपा नहीं करेंगे, एकाएक कृपा करेंगे तो वैश्य में दोष आएगा। इसको तो कृपा कर दी और ईश्वर नहीं की, वैश्य में दोष ईश्वर में। उसको निवारण के लिए क्या करना, पहले अपना कुछ करना पड़ेगा, जो अच्छा काम करेगा उसके ऊपर कृपा करेगा। शुरुआती साधन यही है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करके जो चल रहा हो उसको ईश्वर कृपा करेंगे, बात इतनी है, नहीं तो वैश्य में दोष आ जाएगा। तो ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, अद्वैत का वासना माने संस्कार, मनुष्यों में जो जगना है भगवान की कृपा, भगवत कृपा से ही जगती है। महाभय परित्राणा, यह अद्वैत की वासना कैसी है, महान जो संसार रूप भय को भय से रक्षा करने वाली है, परित्राणा रक्षा करने वाली है, ऐसी एक अद्वैत वासना ऐसी है, अद्वैत का संस्कार। महाभय परित्राण, मैं मरने वाला हूं, मैं सुखी हूं दुखी हूं, सब ये भय को निवृत्त करने वाली। क्यों, आत्मा मरने, आत्मा में पहुंचाती है वो अद्वैत के संस्कार, आत्मा में पहुंचा, आत्मा मरने वाला नहीं, कटने वाला नहीं, जलने वाला नहीं, महान भय से मुक्त हो जाता है। महाभय परित्राणा द्वित्राणाम ये बजाय थे, सबको नहीं होगी वासना, सबको नहीं होगी, दो या तीन माने अधिकारी दुर्लभ्य दिखाया भाई, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित प्रसिद्ध है, यतनाम अभिषिद्धानाम कश्चित नाम, यही है। तो ऐसे ही यहां भी अधिकारी की दुर्लभता दिखे, द्वित्राणाम, द्वित्र शब्द बनाया हुआ, क्या बनाया, षष्ठी का बहुवचन द्वित्राणाम, वहां डच प्रत्यय लगा हुआ है, दो वा त्रयो वा द्वित्र, ऐसे यहां भी द्वित्री क्षण नहीं होना चाहिए, द्वित्र क्षण होना चाहिए। ये व्याकरण की दृष्टि से टिप्पणीकार बोल रहे हैं, ये आठ नंबर टिप्पणी में कहा, आद्य द्वित्र क्षण इत्यत्र आद्य द्वित्र द्वित्र क्षण इत्येव युक्तम पठितुम, ऐसा पढ़ना व्याकरण की दृष्टि से, क्यों समास हो रखा है, द्वि और त्रि शब्द में संख्या अर्थ में समास है, समास होने पर डच प्रत्यय लगा हुआ है, वहां बहुव्रीय संख्या ये डच अबहुनाथ सूत्र से डच प्रत्यय लगा, डच का आकार है, तो वहां भसंज्ञा करके ऐसे तीजा के द्वारा भी इकार लोप कर दिया, त्री के इकार का लोप किया जा सकता है, ते सूत्र से भी ती का लोप करके भी इकार लोप हो गए, त्रा बन जाएगा, द्वित्र बन जाएगा, यही कहा। तो कहा ना, कहा सिद्धांत ने कहा, संतति मात्र अवधारित होने पर शास्त्र का अर्थ निश्चय हो गया, क्योंकि संतति मात्र का अवधारण कहां से हुआ आपका, आत्मा इत्योपासित एक देश ने कहा था, धारा चलाने को बोला है, तो उतने मात्र से शास्त्र का अर्थ निश्चय हो गया। तो सिद्धांत कर ना, आद्यंतर अभिशेषात, आद्य ज्ञान और अंतिम ज्ञान, आद्य संतति अंतिम संतति में कोई विशेष नहीं है, या आदि आदि ज्ञान अविद्या का नाशक नहीं है प्रथम ज्ञान, तो अंतिम ज्ञान भी नाश नहीं कर सकता है, वहां भी ज्ञान तो हेतु बैठा है, माने अंतिम ज्ञानम अविद्या निवर्तकम न भवति ज्ञानत्वात् प्रथम ज्ञानवत्, ये हो जाएगा। संतति को लोगे तो आद्य संतति जो होगी वो भी अंतिम संतति, अविद्या निवर्तिका न भवति संतति ज्ञान संतत्वात् आद्य ज्ञान संततिवत्, ये विचार है, अविशेष है, विशेष नहीं है, आद्यंतर अभिशेषात बोल दिया सिद्धांत ने, प्रथम और अंतिम में कोई विशेष नहीं, समान है। प्रथम ने यदि अविद्या का निवृत्ति नहीं कर पाए तो अंतिम भी नहीं कर सकता, कहने का तात्पर्य यही है, तो वो बात अलग है, किंतु अविद्या का निवृत्ति करने का नहीं हुआ ना साधन, वो नहीं हुआ ना, अविद्या निवृत्ति का साधन तो नहीं बन पाएगा, यदि प्रथम नहीं कर सकता है तो वो भी नहीं कर सकेगा। आगे अविद्या अंतकरण शुद्धि होगी तो ज्ञान दोबारा होगा, फिर आपके ज्ञान से ही होगा, अविद्या निवृत्ति तो ज्ञान से होना है, ठीक है। मैं पूर्वस्मिन् प्रत्यये न अविद्या निवर्तकत्वम् अन्ते तु तथा इति उक्ते, एकदेशी बोलेंगे ने पहले वाला जो प्रत्यय है ज्ञान है, प्रत्यय माने ज्ञान, पूर्वस्मिन् प्रत्यये न अविद्या निवर्तकत्वम्, अविद्या का निवर्तकत्व प्रथम ज्ञान में नहीं होता, नहीं रहता, क्यों, उसके बाद भी राग द्वेष आदि देखा है, यही एक देश का कहना है, ज्ञान के बाद भी जैसे अज्ञानी में उसी प्रकार के व्यवहार दिख रहा है ज्ञानी में। अंते तु तथा, अंतिम ज्ञान जो होगा वो अविद्या का निवर्तक होगा, ऐसा इति उक्ते, ऐसा कहने पर तस्य अंत्यत्व तथात्व चेत, यदि अंतिम होने से अज्ञान का निवर्तक है वो ज्ञान, तो कहते हैं दृष्टांता भाव, अंतिम अज्ञान का निवृत्ति करता है। इसे क्या दृष्टांत दोगे आप? दृष्टांत का अभाव स्थित, दृष्टांत नहीं मिलेगा। जब युक्ति लगाते हैं तो दृष्टांत देना पड़ेगा। दृष्टांत अभाव ये कहा, यहां नौ नंबर की टिप्पणी है दृष्टांत अभाव में। न तो दृष्टांत अभावेपी व्यतिरिक व्याप्तिया यथोक्त हेतु नाम अन्यतमेन विवक्षितम साध्यम अनुमेय मिति वक्तुम युक्तम। मान या सिद्धांत कहते ऐसा नहीं कर सकते आप, माने दृष्टांत न होने पर भी व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा यत्र यत्र अंतिमत्वम नास्ति तत्र तत्र अविद्या निवर्तकम नास्ति, ऐसा दिखाएंगे हम व्यतिरेक व्याप्ति दिखाएंगे। जहां अंतिम नहीं होगा वहां पर अविद्या का निवर्तक नहीं होगा, जैसे आद्य ज्ञान में अविद्या का निवर्तक नहीं, व्यतिरेक व्याप्ति हो जाएगी। कहते ये ऐसा नहीं कह सकते सिद्धांत कहते हैं। अच्छा दृष्टांत अभावे भी एक देशी बोले, दृष्टांत का भाव होने पर भी व्यतिरेक व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा अन्वय व्याप्ति नहीं लेना। आपने अन्वय व्याप्ति दिखाई थी, यत्र यत्र अंतिम ज्ञानत्म तत्र अविद्या अनिवर्तकम प्रथम ज्ञानवत, आपने अन्वय व्याप्ति दिया था, हम व्यतिरेक व्याप्ति बोलेंगे। यत्र अंतिम ज्ञानत्म नास्ति तत्र अविद्या निवर्तकम नास्ति यथा आद्य ज्ञान, व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा सिद्ध हो जाएगा ये पूर्वादि ने कहा। न च दृष्टांता भावी पितृक व्याप्तिया यथोक्त हेतु नाम, ये जो हेतु दिया था अंतिम ज्ञानत्व अथवा आत्मविषयत्व इत्यादि जो हेतु दिया था, हेतु नाम अन्यतमे न इनमें से कोई एक से विवक्षितम साध्यम अनुवेयम। विवक्षित साध्य क्या है? माने अंतिम ज्ञान अविद्या का निवर्तक है, साध्य सिद्ध हो जाएगा। ये कहे न युक्तम सिद्धांत कहते ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। क्यों? आत्मविषय विषय ज्ञानत्वस्य, आत्मविषय जो ज्ञानत्व है ना, आत्मविषय ज्ञानत्व जैसे अंतिम ज्ञान में बैठा है वैसे आदि ज्ञान में बैठा है। जो आदि ज्ञान अविद्या का निवृत्ति नहीं कर सका तो अंतिम कैसे निवृत्ति करेगा? ये सिद्धांत कह रहे हैं आत्मविषय ज्ञानत्व से तथापि ज्ञान संतित्व से, चाहे ज्ञान हो चाहे ज्ञान की धारा हो, आत्मा को विषय करने वाले ज्ञान हो चाहे आत्मा को विषय करने ज्ञान के प्रवाह हो, दोनों में विपक्ष वृत्तित्व अथवा विपक्ष वृत्ति है। धारा हो तो आद्य द्वित्रिक्षण वाले जो धारा पे माने अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सका उसने, यहां व्यभिचार हो जाएगा। ज्ञान में लेंगे तो प्रथम ज्ञान में व्यभिचार हो जाएगा। अंत ज्ञानत्व से तथा विद संतित्व से असिद्ध है। अंतिम ज्ञान और अंतिम जो माने ये ज्ञान की धारा वो अविद्या का नाशक कहने के लिए संभव नहीं, असंभव है, असिद्ध है वो। क्यों? दृष्टांत नहीं मिल रहा है वह। तदुक्तम भारतीकार ने कहा इस बात को, भारतीकार बोलते हैं मरणे न विश्वासो हि किसवर्तिन संज्ञान संतति निष्पत्त तमो मात्र समाप्ति। कहते हैं जो मरणासन्न दशा में व्यक्ति पहुंचा हुआ है ना, तमो मात्र समाप्ति, मूर्छा से ग्रसित है, तमो मात्र से समाप्त हो रखा है, सम्यक आपता समाप्त, पूरा अज्ञान छाया हुआ है अंतिम अंतिम समय में, ऐसी स्थिति है। हिक्की का अवसवर्ती मन उल्टी श्वास चल रही है, ऊपर के हिक हिक हो रहा है, ऊपर के तरफ श्वास धक्का दे रही, जिस काल में एक तरफ श्वास हो चुका है। कहते हैं तमो मात्र समाप्ति था, उस काल में तमो मात्र में अज्ञान मात्र में मग्न है वो व्यक्ति, डूबा हुआ है उसी में, समाप्त सम्यक आपता समाप्त, पूरे अज्ञान में पड़ा हुआ अंतिम समय में वो व्यक्ति उसका। कहते हैं मरणे भी न विश्वास हो, उस काल में उसको ये भी विश्वास नहीं है मैं मरूंगा, ये भी विश्वास नहीं है मरणासन्न दशा में, ये भी क्यों, सब भूला हुआ है उसे, अंधकार में पड़ा हुआ वो व्यक्ति उस काल में, अज्ञान में आच्छादित है, मूर्छा से ग्रसित है, मैं मरूंगा ये भी विश्वास नहीं है उस काल में। ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति करेगा, ये विश्वास आएगा वो उस काल में नहीं आ सकता, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। माने अंतिम ज्ञान अविद्या का निवर्तक होगा, ये अंतिम ऐसे ज्ञान हो पाएगा उस काल में जो मूर्छा से ग्रसित है, एक तरफ सांस श्वास हो रहा है, हिक का अवसवर्धन बोला हिक हिक हिक हो रहा है, श्वास ऊपर को धक्का मार रहा है जिस काल में, मूर्छा से ग्रसित हो रखा अज्ञान, तमो मात्र समाप्ति तक, तमो मात्र से आच्छादित है उस काल में और कुछ नहीं, उसको अंधेरा बिल्कुल घोर अंधेरा है उस काल में, उस काल में मैं मरूंगा ये भी विश्वास नहीं है उसको, ये भी नहीं जानता, इतना भी उसको ज्ञान नहीं है, तो वहां पर ज्ञान होगा उसको, अंतिम ज्ञान अविद्या का निवृत्ति करेगा, ज्ञान हो सकता है? असंभव है, यही कहा भारतीकार ने। मरणे भी न विश्वास हो हिक्किका वशवर्तिना, जो हिक्किका के बस में हो चुका है, माने उल्टी श्वास चल रही है, एक तरफ श्वास हो गया है, हिक हिक हिक कर रहा है, ऐसी स्थिति में है। ऐसे वशवर्ती व्यक्ति को मरने में भी ख्याल नहीं है, होश नहीं है, क्यों? अज्ञान से आच्छादित तमो मात्र समाप्ति तो बोल दिया है अंतिम में, अज्ञान से अच्छन्न हो रखा है उस काल में, इतने घोर अंधेरे में पड़ा हुआ है उस काल में, तो मैं मरूंगा ये भी विश्वास नहीं उस काल में उसको, इतने भी होश नहीं है। मरण पिंड विश्वास हो ही के का अवसर ज्ञान संतति निष्पत्त हो तो क्या वार्ता, ज्ञान संपत्ति ज्ञान की प्राप्ति के निष्पत्ति में तो क्या कहना क्या है, क्या उसको होश आएगा जब मरूंगा करीब विश्वास नहीं उस काल में, इतना भी होश नहीं है, तो ज्ञान की प्रवाह की प्राप्ति में होश आएगा उसको, नहीं आ सकता। इसलिए अंतिम ज्ञान अथवा अंतिम ज्ञान संतति अविद्या का निवृत्ति होती है इस विश्वास में मत रहना। आदि ज्ञानी है वो, अविद्या का निवर्तक प्रथम ज्ञानी है, ये सिद्धांत ही बोला जा रहा है। वहां पर जो राग द्वेष आदि आगे होता है उसका कारण दूसरा है, वो प्रारब्ध शेष है उसका, अविद्या लेश का प्रारब्ध कारण हो रहा वहां, क्योंकि शरीर अभी तत्काल तो नष्ट नहीं हुआ, वो अलग विषय है, राग द्वेष होने का कारण प्रारब्ध कर्म शेष है, इसलिए ऐसा होता है एक बोलना चाहेंगे सिद्धांत, किंतु ज्ञान तो प्रथम ज्ञान ही है अविद्या का निवर्तक, यही कहना है सिद्धांत का। इसी की टीका में बोलते हैं भारती के हिक्किकादि मरणादि अव्यभिचारी चिन्हवतो, हिक्किका आने पर क्या होता है मरण के अव्यभिचारी चिन्ह, अवश्य मरना है, कुछ ही क्षणों में जाना है उसने, जब श्वास उल्टी हो चुकी है एक तरफ हो रहा है श्वास उस काल में, हिक्किकादि मरण अव्यभिचारी चिन्हवतो, मरण के अव्यभिचारी चिन्ह है, अवश्य मरना है, ऐसे चिन्ह वाले व्यक्ति है सामने उसका चिन्हवतः, ऐसे व्यक्ति का चिन्हवतो अति निमिड़े तमो मात्रे मग्नत्वादि, तमो मात्र समाप्ति तक अर्थ कर रहे हैं, अत्यंत अंधेरा जैसे कृष्ण पक्ष के माने अमावस्या के दिन के अंधेरा होता है उस प्रकार के अंधेरे में डूबा हुआ है उस काल में, उसको कुछ नहीं भासता, कुछ नहीं सूझेगा, ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है वो। अति निमिड़े तमो मात्रे, हल्का तम नहीं है, अत्यंत निबिड़ ठोस घनतम है, माने अज्ञान में छाया हुआ है, मूर्छा में पड़ा हुआ है वो। तमो मात्रे मग्नत्वात् समग्रों से अवश्यम भावी ने मरण बिना निश्चय, अवश्यम भावी मरण है उसको भी निश्चय नहीं है, उसको मरूंगा करके विश्वास नहीं है, क्यों होश ही नहीं है उसको, होश नहीं है, बेहोश हो चुका है वो, निश्चय मरिष्यामि एव अहम् इत्यपि न भवति अवगमः मूर्छितत्वात्, यही कहते हैं मैं मरूंगा ये ज्ञान भी नहीं है उसको उस काल में, क्यों मूर्छितत्वात् मूर्छाग्रस्तत्वात्, मूर्छा से ग्रसित है वो। ये तमो मात्र समाप्ति का अर्थ कर दिया, आत्मदी संतत तो का वार्ता है, आत्मज्ञान की धारा चले उस काल में क्या कहना वो हो सकता है क्या, असंभव है, माने कैमुतिक न्याय लगा के बोल दिया बात का, इसलिए उस ज्ञान के पीछे मत रहना, प्रथम ज्ञान ही अविद्या का निवर्तक है, ये सिद्धांत बोलना चाहेंगे। फिर उसमें जो राग द्वेष आदि आगे होता है एक देश ने कहा उसका उत्तर देंगे, वो प्रारब्धिक बल पर हो रहा है, अविद्या लेश, अविद्या तो नष्ट हो गई ज्ञान से, किंतु उसका गंध है, उसका गंध न होता तो शरीर नहीं रहना चाहिए, शरीर की स्थिति है, इसके मतलब अविद्या लेश स्वीकार करना पड़ेगा, उसके कारण राग द्वेष आदि हो रहा है, ये उत्तर देंगे सिद्धांत आगे देंगे। तो अंतिम ज्ञान के भरोसे मत रहना, यही सिद्ध हो गया। अच्छा आगे ठीक हमें कहते हैं आत्मविषयत्व तथात्व, अंतिम ज्ञान आत्मा का विषय करता है या अंतिम जो धारा है संतति है आत्मा का विषय करती है, इसलिए वो अविद्या के निवर्तक है। ये कहने पर क्या होगा, तो सिद्धांत कह रहे हैं आत्मविषयत्व तथात्व माने अविद्या निवर्तकत्व, आत्मा का विषय करना है अंतिम ज्ञान अथवा अंतिम संतति ने, इसलिए अज्ञान की निवर्तिका है ऐसा बांधने पर प्रथमे प्रत्यय व्यभिचार, प्रथम ज्ञान में भी विचार हो जाएगा, वो भी आत्मा को विषय करने वाला है, तो वो अविद्या का निवृत्ति नहीं कर सका तो अंतिम कैसे करेगा, इसे उक्त दोष हो या दोष पहले कह दिया है। अंतिम ज्ञान आत्मा को विषय करता है इसलिए अविद्या का निवर्तक कहेंगे, तो प्रथम व्यभिचार है, दोष पहले बता दिया। आद्या संततिर न अविद्या ध्वंसनी, अंत्या तो तथा इति अंगीकारेपी, विशेषाभावात अंत्यत्वात तस्या निवर्तकत्व दृष्टान्ताभाव, आत्मविषयत्वात तद्भावे तो अतः अनेकांतिकत्व इति एतौ एव दोषौ स्याताम इति उक्तम विवृणोति। हाँ एक ऋषि बोले कि पहले वाले जो ज्ञान की संतति है ना, द्वितीय क्षण वाली, तृतीय क्षण वाली जो ज्ञान की धारा है, वह अविद्या न अविद्या ध्वंसिनी, अविद्या नाशिका नहीं हो वो द्वितीय क्षण वाली, जो प्रथम ज्ञान ज्ञान हुआ, द्वितीय क्षण वृत्ति मन प्रभात शुरू हो गया, द्वितीय क्षण तृतीय क्षण वाली जो आद्य है वो अविद्या नाशिका न होने पर भी अंत्यादु तथा जो अंतिम वाली होगी ना मरण कालीन जो ज्ञान की धारा, हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्म चलते चलते अंत में हम ब्रह्मास्मि हो गया धारा, वही वो अविद्या की निवृत्ति का है अंगीकार है भी, ऐसा स्वीकार करने पर भी विशेषावाद फिर भी विशेष नहीं रहेगा, जैसे ज्ञान में दोष आया ज्ञान पक्ष में वैसे इस पक्ष में भी दोष आना है, ये कहते हैं तस्या निवर्तक शांता बाबा। क्यों अंत्याया तस्या, केवल अंत्यत्व होने के कारण से अविद्या का निवृत्ति कहेंगे तो दृष्टांत नहीं मिलेगा। अच्छा, और आत्मविषय तथा तदभावे अंतिम जो प्रवाह वृत्ति है संतान है वो आत्मा को विषय करती है, इसलिए निवृत्ति का निवृत्ति का कहेंगे तो पहले वाले में व्यभिचार हो जाएगा, द्वितीय क्षण वाले तृतीय क्षण वाले वो भी तो आत्मा को विषय करने वाली वृत्ति है, वहां पर उसकी अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकी, ये दोष वही दोष आना है। तो आत्मविषयत्व तद्भावे माने अविद्या निवर्तकत्व भावे तो अनेकांतिकत्व एतौ दोषौ स्याताम इति उक्तम विवृणति, ये पहले कहा था वही दोष यहां भी आएगा, ये व्याख्या करते हैं। कहा टिप्पणी 10 11 की है, 10 में कहा अध्यापय प्रत्येक पक्ष उक्तौ दोषौ संतति पक्ष भी तुल्यौ इति आशय न। सिद्धांत कहते हैं जो ज्ञान पक्ष में जो दोष दिया गया था धारा पक्ष में वही दोष है, जब प्रथम ज्ञान अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सके तो अंतिम ज्ञान कैसे करेगा, प्रथम द्वितीय तृतीय क्षण वाली जो धारा है उसने अविद्या की निवृत्ति नहीं की तो अंतिम वाला कैसे करेगी, कोई दोष है, ये सिद्धांत ने कहा। ग्यारह में कहा आद्यंतयोरिति संग्रह वाक्य तो उत्तम इत्यर्थ, कहा था आद्यंतयोर अविशेषात, एक कहा पहले और अंत में कोई संग्रह वाक्य में कहा वही है, आदि अंत ज्ञान में जैसे अब विशेष नहीं वैसे प्रत्येक संतति में कोई विशेष नहीं है, यही कहा ठीक है, ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं विवरण उसी को व्याख्या करते हैं क्या, प्रथमा विद्या जो प्रथम उत्पन्न है ज्ञान, प्रथमा विद्या प्रत्यय संतति, प्रथम विद्या के जो प्रत्येक ज्ञान की जो संतति है प्रथमा ने द्वितीय क्षण तृतीय क्षण वाली वह मरणांत का अलावा मरणांत काल वाली ज्ञान संतति विशेषाभाव विशेष नहीं समान है, वो ज्ञान लेंगे तो ज्ञान भी समान है, संतति लेंगे तो संतति समान है, चाहे प्रथम हो चाहे मरणकालीन हो समान है, आत्मा को विषय करने वाले दोनों समान होने से, इसलिए आद्यंतयो प्रत्ययो पूर्वोक्तो दोषो प्रसज्यताम, ये आदि अंत प्रत्यय जो भी होगा प्रथम ज्ञान और अंतिम ज्ञान दोनों में पहले जो दोष बताया था वही दोष आना है, माने आदि ज्ञान यदि अविद्या का निवर्तक नहीं हो सकता है तो अंतिम ज्ञान भी नहीं हो सकता, अनुमान से ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा, अंतिम ज्ञानम अविद्या निवर्तकम न भवती ज्ञानत्वात् प्रथम ज्ञानवत्, प्रथम ज्ञान में ज्ञानत्व बैठा है अविद्या का निवर्तक नहीं हुआ तो अंतिम भी नहीं होगा, वैसे प्रत्येक पक्ष में वही लगेगा संतति पक्ष में भी, अंतिमा संतति अज्ञान निवर्तिका न भवती संततित्वात् द्वितीय क्षण द्वितीय क्षण स्थायी वृत्ति संततिवत ऐसे हो जाएगा, तो विशेष तो है नहीं कहा ठीक है, वह कहते हैं अंत्य प्रत्यय से तत्संतते से अंतिम जो ज्ञान अथवा उसकी जो अंतिम माने प्रत्यय माने संतति दोनों में अविद्या निवर्तकत्व असंभवे, अविद्या निवर्तकत्व यदि नहीं हो सकता है माने प्रथम भी नहीं हो पाया अंतिम भी नहीं हो, ज्ञान भी नहीं और ये धारा भी नहीं प्रवाह भी नहीं, एकदेशी बोलना चाह रहे हैं अंत्य प्रत्यय से तत्संतते से अंतिम प्रत्यय अंतिम ज्ञान और तत्संतति माने ज्ञान के जो धारा अंतिम धारा प्रवाह हो दोनों अविद्या निवर्तक तो असंभव है, प्रथम से भी रागादि अनुवृत्ति है, प्रथम में भी रागादि अनुवृत्ति है वहां भी ज्ञान होना संभव नहीं, एकदेशी बोल रहे हैं अंतिम वाला ज्ञान अंतिम वाला ज्ञान के जो प्रवाह अविद्या के निवर्तक नहीं हो सकता आप सिद्ध कर दिए, और प्रथम में भी आगे रागादि दोष आ रहा है ज्ञानी के भी रागादि राग दोष आदि हो रहे हैं तो प्रथम भी अविद्या का निवृत्ति नहीं किया, प्रथम यदि किया होता तो रागादि नहीं होना चाहिए, तो प्रथमेपि प्रथमस्यापि रागादि अनुवृत्तिया तद अयोगात माने अविद्या निवर्तकत अयोगात प्रथम भी नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति में क्या करना ज्ञानम अज्ञान अनिवर्तकम एवं तब तो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा, सिद्ध ही होगा। एक ऋषि कह रहे हैं चौदह यति ऐसा प्रश्न करेगा, जब अंतिम नहीं हो पाया आदि पे भी होना से आदि तो प्रत्यक्ष ही है, ज्ञान के बाद में राग द्वेष आदि हो रहा है, यदि ज्ञान होता अविद्या निवृत्ति होती तो राग द्वेष आदि नहीं होनी चाहिए थी, तो अंतिम नहीं हो सकता आदि संभव भी नहीं, तब फिर ज्ञान अविद्या का निवर्तक नहीं है, ये सिद्ध होता है। एक देश ने कहा यही चौदह यति उत्तर यही प्रश्न करता है, एवं तरही अनिवर्तक ऐसी स्थिति है तो फिर ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं हो सकता। निवर्तक माने प्रत्यय लेना, ज्ञान शब्द लेंगे तो निवर्तक होना था, ज्ञान नपुंसक है प्रत्यय शब्द पुलिंग है, जैसे निवर्तक बोला माने प्रत्यय। फिर न सिद्धांत कहते ठीक है, श्रुति विरोधे न परिहरती, अरे नहीं ज्ञान अज्ञान का निवृत्ति करता है, नहीं करता है बोलेंगे तो श्रुति का विरोध है, क्यों? तद आत्मान अवैध ज्ञान बताया, उसके आगे तस्मात सर्वम अवगत, ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति बताई हुई है शास्त्र में, ये कह रहे हैं श्रुति विरोधे न परे थे, श्रुति के साथ विरोध होने से इसका खंडन करते, ज्ञान अविद्या का निवर्तक नहीं होता ये बात नहीं, श्रुति का विरोध है ऐसा कहने में, कहा न कहा तस्मात सर्वभवत, तस्मात माने आत्मज्ञान, पूर्व में तद आत्मान अवैध यही है, ब्रह्मवा इदमग्रे आसित तद आत्मान अवैध तस्मात सर्वभवत, माने तत्शब्द से आत्मज्ञान, तस्मात माने आत्मज्ञानात तत्सर्व, परिच्छिन्न को परित्याग करके अपरिच्छिन्न भाव को प्राप्त हो गया, यही है श्रुते कहा। और मुंडक में कहा विद्यते हृदय ग्रंथि चित्तंति आदि, और ईशावास्य में कहा तत्र को मोह का शोक एकत्व में पश्चित, ये सारी श्रुतियां आत्मज्ञान से अविद्या की निवृत्ति बता रही है, ये सिद्धांत ने कहा ठीक है। तासाम अर्थवादत्व अविवक्षितम तम संकते, एक देशी कहते महाराज वो श्रुति तो अर्थवाद है, जो तस्मात सर्वभवत विद्यते हृदय ग्रंथि तत्र को सुमुख, उसमें तात्पर्य नहीं है, सर्वात्म भाव में तात्पर्य नहीं है, हृदय गांठ आदि टूटने में तात्पर्य नहीं है, शोक मोह निवृत्ति में तात्पर्य नहीं है, अर्थवाद वाक्य है वो। एक देशी ने कहा तासाम मन श्रुति नाम उन श्रुतियों का अर्थवादत्व अविवक्षितम, अर्थवाद है विवक्षित नहीं है उसको, संकते एकदेशी संकते। नौ की टिप्पणी स्वार्थ स्वार्थ अतात्पर्यकत्व, स्वार्थ में तात्पर्य है उसका, तात्पर्य नहीं है, स्वार्थ अतात्पर्यकत्व कहा, स्वार्थ में तात्पर्य नहीं उस श्रुतियों का, सवर्ण दीर्घ हो रखा है, स्वार्थ अतात्पर्यकत्व कहा, स्वार्थ में तात्पर्य नहीं उन श्रुतियों का, ये जो तस्मात् सर्वोपवादी ने अर्थवाद वाक्य है, एकदेशी कहा अर्थवाद है, एक कहा अर्थवाद है चेत, ये श्रुतियां तो अर्थवाद है, तो माने ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति में तात्पर्य नहीं, जीव की प्रशंसा के लिए है बस, अर्थवाद है चेत सिद्धांत कहते न, इन श्रुतियों को अर्थवाद मानना ठीक नहीं होगा, क्यों? सर्वशाखो परिश्रम अर्थवाद, अगर इन श्रुतियों को अर्थवाद मानेंगे तो जितने भी उपनिषद में आए हैं सबको सबको अर्थवाद ही मानना पड़ेगा, मानने को तैयार हो? सारे उपनिषद के वाक्य अर्थवाद है मानोगे? नहीं मान सकते। इन श्रुतियों को तस्मात सर्वभूत भित्यते हृदय ग्रंथि तत्र को मोशोक आदि, ये यदि अर्थवाद है तो सारे श्रुतियों को अर्थवाद में मानना पड़ेगा, फिर ये आपत्ति आएगी, ये सिद्धांत कह रहे हैं। एतावन मात्रार्थत्व उपक्षीणा ही सर्वशाखो उपनिषद, इतने मात्र में तात्पर्य रखते सारे शाखा के उपनिषद, जितने भी शाखा उपनिषद है इतने मात्र में, कितने मात्र में? सर्वात्म भाव शोक मोह की निवृत्ति, हृदय आदि के गांठ की माने चिज्जड़ की ग्रंथि का भेद, इसी में तात्पर्य रखते हैं सारी श्रुतियां, यही कह रहे हैं। एतावन मात्रार्थत्व उपक्षीणः, इतने मात्र से ही सारी श्रुतियां उपक्षीण है, माने स्वार्थ में तात्पर्य रख रही है, कितने में? माने आत्मज्ञान होने पर सर्वात्मभाव की प्राप्ति, अविद्यादि शोक मोह की निवृत्ति यही है, और चिज्जड़ की जो तादात्म्य के ध्वंस करना, यही है श्रुति में तात्पर्य, यही होता है, ये कहा। तीन नंबर की टिप्पणी, एतावन मात्रार्थ बोधकत्व चरितार्थ, इतने अर्थ का बोध, यही जो हमने उदाहरण दी गई श्रुति है, कौन श्रुति दिया था हमने उदाहरण में? तस्मात् सर्वभवत् विद्यते हृदय ग्रंथि तत्र को मोक्ष का, यही है अर्थ, जिसे मैं एतावन मात्रार्थ बोधकत्व नैव चरितार्थ, एतावती एव तात्पर्यवत्य श्रुतया, सारे श्रुतियां इतने तात्पर्य में है, सारी श्रुतियां यही तीन बातों में व्यक्त आता है। किन तीन बातों में? आत्मज्ञान के बाद में अविद्या निवृत्ति होनी, परिच्छिन्नत्व को अभाव करके सर्वात्म भाव की प्राप्ति, पहले सर्वात्मा ही था वो, अविद्या के कारण परिच्छिन्न मानता था, आत्मज्ञान हो गया अपरिच्छिन्न भाव में पहुंचा, यही है। दूसरा क्या है? जो तादाद में हो रखा था आत्मा के अज्ञान के कारण, सिर्फ जड़ के तादाद में, उसका नाश होना, सारे श्रुतियों का तात्पर्य इसी में है। और तीसरी बात यह है शोक मोह का अभाव, आत्मज्ञान होने पर शोक मोह जब तक शरीर में तादाद में है तब तक शोक मोह होता है, इसको जलना कटना भिगना सूखना इत्यादि इसमें होता है, वो धर्म अपना मान करके शोक मोह हो जाता था, किंतु आत्मभाव में जाने पर शोक मोह का अभाव, इसी में तात्पर्य रखते सारी श्रुतियां। तो इसको अर्थवाद मानना ठीक नहीं, ये सिद्धांत कह रहे। और दूसरी बात प्रत्यक्ष प्रमित आत्मविषयत्वात् अस्ति एव चेतना, कहते जो तद आत्मान में अवैध श्रुति में ना एकदेशी कह रहे हैं, तो आत्मा शब्द से जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रमित आत्मा है प्रमाता, तो इसको बोल रही है श्रुति, उसने अपने को जाना उसके बाद सर्वात्मभाव हो गया, तो जीव अपने को जानकर जीवत तो जानकर सर्वात्मभाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, अर्थवाद है वाक्य ये एकदेशी का कहना है। प्रत्यक्ष प्रमित आत्मा कौन सा है? शास्त्रीय प्रमित आत्मा अलग, किंतु प्रत्यक्ष प्रमित आत्मा तो प्रमाता ही है, जीव है। प्रत्यक्ष प्रमित आत्म विषयत्वात्, ये श्रुतियों का विषय जो है ना, तस्मात् सर्वम अभवत् विद्यते हृदय ग्रंथि आदि श्रुतियों का तात्पर्य किसमें है? जो प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमित जो आत्मा है उसको बता रही है। तो प्रत्यक्ष प्रमित आत्म विषयत्वात् अस्ति एव, अर्थवाद अस्ति एव यह है, अर्थवाद है ये वाक्य। क्यों? जीवत्व अंश में माने प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, उसी को श्रुति बोलती है तो अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। और ब्रह्मत्व अंश को लेकर के बोलती तो विरोध हो गया, कि विब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये जीव का विब्रह्म होना संभव नहीं है, तो माने विरोध भी है अनुवाद भी है, अर्थवाद है ये वाक्य, विरोध और अनुवाद दोनों है। माने श्रुति को चाहिए, श्रुति उसी में प्रमाणित होती है, किसमें प्रमाणित होती है? श्रुति अनधिगत अबाधित विषय को बताने वाला हो, या बाधित है और अधिगत विषय है, अहम अहम अहम अधिगत हो रहा है जीवात्मा के समय, एक देश का कहना अधिगत है। दूसरा बात बाधित भी है, ब्रह्मत्व अंश में बाधित है, ये ब्रह्म हो नहीं सकता, प्रत्यक्ष प्रमाण बात करेगा, तो श्रुति का विषय वही होता है, अनधिगत अबाधित विषय होता है, और यह श्रुति का विषय यहां अधिगत और बाधित विषय हो रहा है, इसलिए अर्थवाद वाक्य है। क्यों? आत्मा माने तद आत्मा ने अवैध माने आत्मा शब्द से किसको जाना? जीव ने अपने को जाना, यही अर्थ है, ये एक देश का कहना यही है। प्रत्यक्ष प्रमित आत्मा तो जीवात्मा ही होता है, अहम अहम करके, प्रत्यक्ष प्रमित आत्म विषयत्वात् प्रत्यक्ष प्रमित, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध होने वाला आत्मा है वही, उसको विषय कर रही है श्रुति, तस्मात् सर्वभाव बता दी, इसलिए अस्ति एव अर्थवाद अस्ति एव, अर्थवाद है यहां यदि चेत, ऐसा एक देशी बोलते सिद्धांत कहते हैं नौ। क्यों? उक्त परिहारत्वाद, इसका परिहार पहले कर चुके हैं, दो दृष्टि एक करके बताया था, प्रमाता की दृष्टि को साक्षी जो है जानते हैं, ऐसा नहीं दृष्टि दृष्टि विपरीत अविनाशित्वाद, ये कहेंगे उक्त परिहारत्वाद, इसका उत्तर दे चुके हैं, ये जो श्रुतियां है ना जीवात्मा को विषय नहीं करती है, साक्षी को विषय करती है, यह तस्मात सर्वम अभवत् आदि श्रुतियां जीव को नहीं साक्षी को, जीव के जो साक्षी है प्रमाता के साक्षी को विषय करती है, ऐसा पहले हमने इसका उत्तर दे दिया है। कहते चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं 272 पृष्ठ में कहा है पूर्वादि में, क्या दो दृष्टि है क्या ऐसा पूछा था 272 पृष्ठ में, इसी पे था, इसी दसम करने का एक बात है, तो कहते हाँ दो दृष्टि है, एक बाह्य विषयों को देखने वाली दृष्टि है और ये दृष्टि को देखने वाली दृष्टि दूसरी है, किंतु ये जो प्रमाता की दृष्टि तो हमेशा नहीं रहती, कभी अंधी हो जाती है, क्यों देखा है ये विनाशी है, कभी अंधा होना है व्यक्ति, कभी आनंद होता है कभी अंधा होता है, तो बाहर वाली दृष्टि तो ऐसा प्रमाता की दृष्टि है, साक्षी की दृष्टि का कभी अभाव नहीं होता, नहीं दृष्टु दृष्टेर विपरीत रूप विद्यते अविनाशित्वात्। तो यहां ये श्रुतियों का तात्पर्य साक्षी में है, इसलिए वो अनधिगत है, प्रत्यक्ष प्रमाण से अधिगत नहीं है वो, और अबाधित भी है, साक्षी को सर्वात्म भाव में साक्षी को मानने में कोई बात नहीं कर सकता, श्रुति का विषय वो है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। ठीक है, उत्परिहार बोल दिया आगे। दूसरी बात, अविद्यादि शोक वोह भयादि दोष निवृत्ते प्रत्यक्षत्वात् इति च उक्त परिहार, ये भी उत्तर दिया है। जब साक्षी भाव में व्यक्ति पहुंच जाता है ना, जब प्रमाता प्रमातृभाव में है, जब तक प्रमाता भाव में, तब शोक मोहादि से ग्रसित होता है। जब अंतकरण विशिष्ट होकर बैठा है, जब अंतकरण को छोड़ करके साक्षी भाव में पहुंचता है, उस काल में शोक मोहादि संसार के भय से निवृत्त हो जाता है। स्तुति पहले हमने दिया था, कहते हैं इसका भी उत्तर दे दिया पहले। अविद्यादि शोक मोह भयादि दोष निवृत्ते प्रत्यक्षत्वादि, प्रत्यक्ष है माने आत्मवेद विद्या आत्मवेत्ताओं का प्रत्यक्ष है, जो आत्मवेत्ता लोग हैं उनको ये प्रत्यक्ष है। अविद्यादि जो भयादि दोष है, शोक मोह दोष है, उसकी निवृत्ति हो जाती है आत्मज्ञान से, माने आत्मज्ञान माने साक्षी का ज्ञान। तस्मात्म आत्मान व्यवहार आत्मशब्द का साक्षी है यहां ब्रह्म वही यदम आशित तद आत्मान व्यवहार में आत्मशब्द का साक्षी, प्रमाता नहीं सिद्धांति कह रहे हैं, वो अनधिगत है और उसे ज्ञान से शोक मोहादि की निवृत्ति होती है। माने पूर्वादि आप प्रमाता को लेकर के बोलना चाह रहे एक देशी, किंतु सिद्धांत कहते वो नहीं, साक्षी है आत्मशब्द का अर्थ। अविद्या शोक मोह भया भयादि दोष निवृत्ते प्रत्यक्षत्व, प्रत्यक्ष है विद्वानों का प्रत्यक्ष है, जो आत्मवेत्ता है उनको अविद्यादि शोक मोह भय नहीं होता, उनको प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष होने से उक्त परिहार, इसका भी हमने उत्तर दिया है। कहां दिया है तो टिप्पणी में कहते हैं 230 पृष्ठ में कहा था, ये 230 पृष्ठ में कहा था। क्या कहा था वहां, किंबा न पश्यसि अविद्या शोक मोह भयादि संसार बीज दोष निवृत्तिम ज्ञान फल विज्ञान फलम, ऐसा करके हमने कहा था वहां। क्या ये देखते नहीं हो तुम कि विज्ञान का फल अविद्यादि शोक मोह भयादि की निवृत्ति, ये तुम देखते नहीं हो क्या, ऐसा हमने आपको कहा था। ऐसा कहा था किम न पश्यसि, क्यों इसको देखते नहीं हो, ऐसा हमने कहा था। विद्या का फल ज्ञान का फल अविद्यादि शोक मोह भयादि का निवृत्ति, विज्ञान का फल हमने ये भी, इसका भी उत्तर दे दिया है। ये सिद्धांत कह रहे हैं आगे, तस्मात इसलिए क्या होता है, देखो वो जो विज्ञान आत्मज्ञान है ना, साक्षी भाव का जो ज्ञान है, वो आद्य हो अंत्य हो, संतति हो असंतति, कोई भी हो, आद्य संतति अंतिम संतति, वो ज्ञान तो ज्ञान ही है, बस यही कहना चाहते सिद्धांत। तस्मात सात की टिप्पणी में कहा, तस्मात माने उक्त युक्ति कलाप अचल, कलाप से अचल, तो हमने जो युक्तियां दी वो अचल है, युक्तियां चलायमान नहीं है, हमने ऐसी युक्ति दी, उस युक्ति के कारण यही सिद्ध होता है। तस्मात आद्यो अंत्य संततो असंततः, वो ज्ञान आत्मज्ञान जो है आद्य हो चाहे अंत्य हो, संतति हो चाहे असंतति हो, नैरंतरी हो अनंतरी हो, अचोद्यम यतन, यहां प्रश्न नहीं हो सकता, वो तो अविद्या की निवृत्ति करेगा ही करेगा। रागादि राग द्वेषादि जो दोष दिख रहे हैं ज्ञानोत्तर काल में, उसके कारण अलग है, हम बताएंगे आगे, उसका कारण अलग है, वो ज्ञान के कारण ऐसा नहीं हुआ, राग द्वेषादि नहीं हुआ है, आत्मज्ञान के कारण उसका अलग कारण है, हेतु अलग है उसका, ये बताएंगे। तस्मादे साथ में बता दिया उक्त युक्ति कलाप अस्य अचलत्वाद, हमने जो युक्ति का समूह बताया ना, ये अचल है, इसको हिल नहीं सकते, युक्ति कहीं इधर उधर हो नहीं सकती, इसलिए आद्यो अंत्य चाहे आद्य ज्ञान हो चाहे अन्य ज्ञान हो, संतत असंतत चाहे निरंतर हो चाहे अनिरंतर हो, निरंतर अनंतर कोई भी हो, सही थी अच्छुद्यम ये तत्, यहां प्रश्न नहीं है, यहां ये प्रश्न करना ठीक नहीं। एक आठ की टिप्पणी का चौद्य अनवकाश, प्रश्न का अवकाश ही नहीं है, ये सिद्धांति बोल रहे हैं। अविद्यादि दोष निवृत्ति फलावसानत्वात् विद्याया, विद्या का फल क्या है, अविद्यादि जो दोष थे उसके निवृत्ति फल वाला है, वो अविद्यादि दोष का निवृत्ति फल वाला है, फल है विज्ञान में ही फल है, अविद्यादि दोष जो थे उसके, अविद्या शोक मोह भयादि दोष जो थे उसके निवृत्ति करने वाला है, यही फल वाला है क्या, यह एवं अविद्यादि दोष निवृत्ति फल प्रत्यय, जो प्रत्यय मैंने ज्ञान, जो ऐसा ज्ञान है, प्रत्यय है यह शब्द पुलिंग है, प्रत्यय शब्द पुलिंग है, इसलिए जो ऐसा ज्ञान है या एव प्रत्यय, जो प्रत्यय ऐसा है, प्रत्यय माने ज्ञान, ऐसा ज्ञान कैसा, अविद्यादि दोष निवृत्त फल कृत, अविद्यादि दोष की निवृत्ति के फल करने देने वाला ऐसा जो ज्ञान है, आद्यो अंत्य संततो असंततो वा सएव, वो चाहे आद्य हो चाहे अंत हो चाहे संतत हो चाहे असंत हो, वो तो वही है, अविद्या की निवृत्ति करने वाला ही है, अविद्यादि की निवृत्ति करने वाला ही है विद्या, वही विद्या है, वही विद्या उसको ज्ञान कहते हैं, चाहे आद्य हो चाहे अंत हो चाहे संतत हो असंतत हो, वही विद्या है, जो अविद्या की निवृत्ति करने वाला है उसको विद्या कहते हैं, इसी का नाम विद्या है। यदि अभ्युपमात ऐसा स्वीकार होने से न चौद्य से अवतार गंधो भी अस्ति, चौद्य तो क्या चौद्य माने प्रश्न का गंध भी नहीं है, यहां प्रश्न होने की गुंजाइश कुछ भी नहीं है, बिना कारण तुम्हारा प्रश्न हुआ है कहना चाहते हैं। ठीक है, अति प्रसंगे रदूषय थी, पूर्वाज ने कहा था, एक देश ने कहा था कि इसको अर्थवाद, ये वाक्य तो अर्थवाद है, जो तस्मात् सर्वमवत विद्यते हृदय ग्रंथि तत्र कोमोश हो, ये वाक्य जो आप दृष्टांत रखे अर्थवाद है, क्यों तो कहते हैं सिद्धांत कहते अतिव्याप्ति होगी अर्थवाद मानने पर, सारे श्रुतियों को अर्थवाद मानना पड़ेगा, इसको अर्थवाद मानोगे तो यही अतिव्याप्ति दिखा रहे हैं। अति प्रसंग दूषय थी न का सिद्धांत न सर्वशाखोपनिषदाम अर्थवाद तो प्रसंग, यदि इन वाक्यों को अर्थवाद कहोगे तो सारे उपनिषद के शाखा में जितने भी वाक्य सब को अर्थवाद मानना पड़ेगा, अनिष्ट है ये। ठीक है, यथोक्त श्रुति नाम अर्थवाद तो ये उपरोक्त श्रुति जो हमने दृष्टांत दिया इन श्रुतियों को अर्थवाद मानने पर, दृष्टांत क्या दिया, तस्मात तत्सर्वभवत विद्यते हृदय ग्रंथि तत्र को इसको अर्थवाद मानने पर, यथोक्त श्रुति नाम पूर्वोक्त श्रुतियों का अर्थवाद मानने पर क्या होगा, कथम सर्वशाखोपनिषदाम तत्व प्रसक्ति माने अर्थवाद तत्व प्रसक्ति, एक देश की शंका है, इन श्रुतियों का अर्थवाद होने पर भी सारे शाखा के उपनिषद कैसे अर्थवाद होंगे, श्रुतियों को अर्थवाद कैसे हो सकती है, इस शंका की पूर्ववादी ने एक देश ने तो कहा कि सिद्धांत कहते हैं एतावन मात्रार्थ उपक्षीणा सर्वशाखा उपनिषद, इतने मात्र से भी चरितार्थ होती है सारी शाखा उपनिषद, इतने श्रुतियों में जो बता दिया हमने उसी में सारे उपनिषद का तात्पर्य इसमें समाप्त हो जाता है, तो अगर ये अर्थवाद है तो सबको अर्थवाद मानना पड़ेगा, अनिष्ट है, ये कहा। ठीक है, एतावन मात्रार्थत्व माने क्या है, तो कहते हैं आत्मज्ञान, आत्मज्ञानात तद अज्ञान निवृत्ति, यही सारे श्रुतियों का तात्पर्य यही है, आत्मज्ञान से आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति, यही तो श्रुतियों का तात्पर्य है, एतावन मात्रार्थत्व माने आत्मज्ञानात अज्ञान निवृत्ति इति एतावन मात्र से अर्थ से सद्भाव, इतने मात्र अर्थ सद्भाव है सारी श्रुतियों में यही है, कहीं भी कहीं किसी भी श्रुति को देखो यही बोलते हैं सारी श्रुति, सारी श्रुति यही कहते हैं आत्मज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति होने पर जो परिच्छिन्न तो भाव दिखता था वो उसकी निवृत्ति हो जाएगी, पहले अपरिच्छिन्न नहीं था सर्वात्म ही था, बाद में भी सर्वात्म ही भासता है उसको, यानी स्मृति हो आती है, सर्वात्म भाव कोई उत्पन्न नहीं होता उसमें, ख्याल आ जाता है, भूल भुलैया निकल जाती है ज्ञान के कारण, कैसे कंठ तामी कर न्याय देते हैं, गले का पहना हुआ हार अपने होते होते हुए भी खोया हुआ होता है कभी अज्ञान के कारण, कोई व्यक्ति आएगा बोलेगा अरे तेरे गले में हाँ मिल गया मिल गया, तो पहले मिला नहीं था क्या, मिला था, ऐसा ही है, हाँ आत्मा पहले परिच्छिन्न है बाद में सर्वात्म भाव होगा यह आशा मत रखना, यदि परिच्छिन्न है तो कभी सर्वात्म भाव हो ही नहीं सकता, वास्तविक परिच्छिन्न हो तो सर्वात्म भाव हो ही नहीं सकता, काल्पनिक था ये औपाधिक था उसके लिए ज्ञान से। ठीक है, हमें देखें पूर्वादि एकदेशी शंका करते हैं महाराज, तत् आत्मान में अवेद वाक्य में जो आत्मशब्द का अर्थ है ना, अहम दिगम वेद, अहम बुद्धि के जो विषय बनता है कौन, ये जीव आत्मा, वह है आत्मा, उसको अपने को, उसने अपने को जाना, ब्रह्म वै इदमग्रे आशित तद आत्मान अवेद तत्मात्म अवत, यह है तो ये अर्थवाद वाक्य है, ये तद आत्मान अवेद लेकर के तस्मात्मावत आया हुआ है, तो ये एक देश का कहना, अहमधी गंभीर प्रतीचि, तो अहमधी का विषय बना हुआ जो प्रतीचि है ये आत्मा है प्रमाता यही है, तासाम प्रवृत्ति उन श्रुतियों का प्रवृत्ति इसमें है, तस्मात सर्वभवत विद्युत हृदय ग्रंथि आदि श्रुति का तात्पर्य इसमें है, अहम अहम बुद्धि का जो विषय बना हुआ है कौन, जीवात्मा, इसमें प्रवृत्ति संवाद विसंवादाभ्याम, जीवत्व अंश में प्रत्यक्ष प्रमाण से संवाद है सिद्ध है, उसी को श्रुति बोलेगी तो अनुवाद हो जाएगा वो। और ब्रह्मत्व अंश लेकर के आएंगे तो विरोध है, ये कभी ब्रह्म होना संभव नहीं, परिचिन्न है, कहां से व्यापक होगा, विसंवाद है वहां किसमें, जो अहम धिगम्य जो विषय प्रत्येक प्रतीति आत्मा माने प्रभाता है, एक देश का कहना है अहम धिगम्य प्रतीति तासाम श्रुति नाम, उन श्रुतियों का प्रवृत्ति प्रवृत्ति होने से संवाद विसंवाद आभ्याम, संवाद है और विसंवाद भी है माने अधिगत है और अब बाधित है, माने अनुभव भी है विरोध भी है, यही है दोनों है, संवाद है विसंवाद भी है, माने अपने अंश में प्रत्यक्ष हो ही रहा है वो, तो इसी को बोलेगी श्रुति, यही कहेगी तो अनुवाद हो जाएगा, यही संवाद अनुवाद हो जाएगा, अनुवाद जैसे अग्नि हिमेश भेषज श्रुति बोलते तो अनुवाद माना जाएगा, बाकी स्वार्थ में तात्पर्य नहीं रखता, ऐसे ही वाक्य हो जाएगा। और ब्रह्मत्व अंशों को लेकर मानते हैं तो परिच्छिन्न कभी जीव आत्म ब्रह्म हो नहीं सकता, विरुद्ध है, यही कहना है संवाद विसंवाद अभ्याम तासाम प्रवृत्ति, उन श्रुतियों को संवाद और विसंवाद के रूप से प्रवृत्ति है श्रुतियों का, इसलिए मानत्व अयोगात इन श्रुतियों में प्रमाण नहीं है, तस्मात तत्समत भित्तते घृत्य गांधी तत्र को मोशोक इत्यादि में प्रमाण नहीं है, मानत्व अयोगात अस्तियव अर्थवादता, इसमें अर्थवाद ही है, अर्थवादत्व है, अर्थवादत्व इति प्रसंग से इष्टत्व संगत है, प्रसंग इष्ट है, ये श्रुति अर्थवादी है, आपने जो आपत्ति दी थी वो इष्ट है हमें, एक देश ने कहा ये कहा अहम धिगम्य में दस की टिप्पणी देखना पहले, अहम धिगम्य तथा च प्रतीच जो आत्मा है ना ये जो जीवात्मा प्रतीच प्रत्यक्ष विषयत्वात् प्रत्यक्ष का विषय है ये, मैं भूखा हूं मैं प्यासा हूं प्रत्यक्ष का विषय बना हुआ है, माई माई माई प्रत्यक्ष विषयत्वात् न अनधिगतत्व, शास्त्र का तात्पर्य अनधिगत अबाधित विषय में होना चाहिए, श्रुति का तात्पर्य वहां होता है किसमें अनधिगत हो, किसी अन्य प्रमाण से जाना हुआ न हो, अब विषय बाधित भी न होता हो, किंतु यह अधिगत है, प्रत्यक्ष प्रमाण से अधिगत है और बाधित भी है, ये परिच्छिन्न जीव का भी ब्रह्म हो सकता है क्या, तो यहां तो अधिगत और बाधित विषय को विषय कर रहा है, इस अर्थवाद है वाक्य तस्मात स्वभाव होता है, एक देश का कहना है अहम भी गम्य थी तथा च प्रतीच प्रत्यक्ष विषयत्वाद, प्रत्येक आत्मा जो है ना ये जो जीव है प्रत्यक्ष विषय होने से न अनधिगतत्व, अनधिगतत्व इसमें नहीं है, शास्त्र का विषय अनधिगत में होता है, ये अधिगत है, ये ब्रह्मत्व से तो और ब्रह्मत्व अंश में तो देखें तो इसमें तो तस्य विसंवाद विरोध है उसमें, ये परिचिन्न कहां व्यापक हो सकता है, इसलिए माने संवाद भी है विसंवाद भी है, इसलिए जो संवाद विसंवाद आ गए वो अर्थवाद हो जाता है, माने आत्मा का अर्थ एक देशी का आत्मा है जीवात्मा और साक्षी का सिद्धांति का आत्मा साक्षी, यहां भेद है, साक्षी जीवात्मा का भी साक्षी है, इतना भेद है यहां, ये समझ रहा उत्तर देंगे कूटस्थ रूप से, किस रूप से साक्षी रूप से सिद्धांति मानेंगे, तो उत्तर ऐसा होगा, शंका है जीवत्व को लेकर के, ठीक है प्रमाण विरोध ही मानत्व, जब प्रमाण का विरोध हो जाता है अन्य प्रमाण का तो मान नहीं माना जाता, उसे श्रुति में प्रमाण नहीं माना, प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध कर रहा है यहां, इसलिए ये श्रुति में प्रमाण नहीं, ये एक देशी ने कहा, ये शंका है पूर्वादि की कहा था प्रत्यक्ष इत्यादि कहा था, प्रत्यक्ष प्रमित होगा प्रत्यक्ष प्रमित आत्मसत्वात् अस्ति एव अर्थवाद, कहा अस्ति एव अर्थवाद है, सिद्धांत कहते न उक्त परिहारात करके सिद्धांत बोल रहे हैं, ठीक है देखते हैं उन्नोक्त कहा न उक्त परिहारात, न उक्त परिहारात बोल दिया हमने, इसका खंडन कर चुके हैं, अरे बाबा यहां आत्मा शब्द का अर्थ जीव नहीं है साक्षी है, ये कहा माने ये जो प्रमाता की दृष्टि तो नित्य दृष्टि नहीं है, अनित्य दृष्टि है, कभी अंधी हो जाती है कभी अनंधी होती है, किंतु आत्मा की दृष्टि नित्य होती है, नई दृष्टि दृष्टि विपरीत विद्युत अविनाशित, ऐसा यही बोला जा रहा है, ये उत्तर पर यार बोल दिया, ठीक है मैं कहा विद्वत अनुभव आश्रित, अभी दूसरी बात यह तो श्रुति के द्वारा हमने बताया, दूसरा जो आत्मवेत्ता पुरुष है उनके अनुभव को आश्रय लेकर के भी ये श्रुतियां अर्थवाद नहीं हो सकती है, क्यों जो अविद्यादि जो शोक मोहनाश किस करने वाली जो विद्या क्या अर्थवाद है क्या, यह नहीं, विद्वत अनुभव आश्रित्यापि विद्वत मान आत्मवेत्ता पुरुष के जो अनुभव है उनको आश्रय लेकर के भी प्रमातुर अहम भी गम्यता, सिद्धांत बोल रहे हैं प्रमाता अहम बुद्धि का गम्य है विषय है। नात्मन तत्साक्षिण, आत्मा जो तत्साक्ष उसके साक्षी, तत्साक्षिण प्रमातृ साक्षिण, जो प्रमाता का साक्षी है कौन आत्मा, उतस्थ आत्मा साक्षी न साक्षण तस्य वेदांता ब्रह्मत्व बोधयंती। वेदांत जो ब्रह्मत्व किसको बोध कराते, जीव को नहीं, जीव के जो साक्षी है कुटस्थ को ब्रह्म घोषित करते उसको, प्रमाता के भी जो साक्षी है ऐसा है उसके, उसको वेदांत ब्रह्मत्व घोषित करते हैं, ज्ञान कराते हैं। न संवाद आदि शंका, वहां संवाद भी नहीं, विसंवाद नहीं, कुटस्थ कोई प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय है ही नहीं, और किसी श्रुति का विरोध भी नहीं होता वहां, कुटस्थ को ब्रह्म मान में विरोध भी नहीं है, इसलिए अर्थवाद वाक्य नहीं है वो, ये सिद्धांति कह रहे। तत्साक्षण माने प्रमात्र साक्षण बोल दिया, ये कह रहे हैं न संवाद आदि इति शंका। यदि संवाद आदि की शंका नहीं हो सकती सिद्धांत का लोकत परिहारात बोल दिया, इसका परिहार हम पहले कर चुके हैं, कहां कर चुके, 272 पृष्ठ में कर चुके, 272 पृष्ठ में बोल दिए कहा। आगे कहते हैं विद्वत अनुभव आश्रित्यापि फलश्रुति अर्थवात्म समाहितम, ब्रह्मदत्ता पुरुषों का जो अनुभव है उसको आश्रय लेकर के ये फलश्रुति जो है ना, तस्मात् सर्व अभवत विद्यते हृदय ग्रंथि तत्र को फलश्रुति है, ये अर्थवाद नहीं हो सकते, ये कहा, ये समाधान दिया, कहां दिया, अविद्या इत्यादि करके कहा, अविद्या शोकमो भयादि दोष निवृत्ते प्रत्यक्षत्वात् इति च उक्त परिहार, इसका भी परिहार कर दिया, 230 प्रश्न में इसका भी हमने उत्तर दे दिया है। माने विद्वानों का अनुभव है, क्या अनुभव है, आत्मज्ञान होने पर अविद्या शोक मोह भयादि की निवृत्ति हो जाती है, ये हमने इसका भी उत्तर पहले दिया 230 प्रश्न का। आत्मज्ञान से तद अज्ञान निवर्तकत्व स्थित है, आत्मज्ञान उस आत्मा के अज्ञान की निवर्तक स्थित हो गया, सिद्ध हो गया अब तक, आत्मज्ञान आत्मा के अज्ञान का निवृत्ति करता है सिद्ध होने पर। परमतस्य निरवकाशत्वं फलति, परमत माने एकदेशी मत चल रहा था, आत्मज्ञान होने के बाद भी राग आदि दोष आ रहे हैं, जैसे अज्ञानी होता है वैसे ज्ञानी में भी राग दोष हो रहा है, तो आत्मज्ञान अविद्या के निवृत्त नहीं कर सकता कहा था, नहीं आत्मज्ञान ही अविद्या के निवर्तक है, ये सिद्ध होने पर अब एकदेशी मत खंडित हो गया। ठीक है, तस्मात का ये तस्मात आद्यो अंत्य संततो असंततस्य इति अच्युद्यम एतत्, यहां चाहे आद्य ज्ञान हो चाहे अंत ज्ञान हो चाहे संतत हो चाहे असंतत हो, यहां प्रश्न नहीं हो सकता, आत्मज्ञान अविद्या का निवृत्ति करता ही है। फिर राग द्वेष आदि क्यों होता है उसका उत्तर आगे देंगे, अविद्या तो नष्ट हो जाती है आत्मज्ञान से, किंतु अविद्या का गंध रह जाता है, लेस रह जाता है, हाँ उसके द्वारा आक्षिप्त होता है प्रारब्ध कर्म, नहीं तो शरीर पात हो जाना चाहिए उसी काल में, हाँ। और ऐसे कोई विद्यार्थी भी नहीं मिलेगा गुरुजी को, ज्ञान होते ही गुरुजी का शरीर छूट गया, हाँ, तो विद्यार्थी को गुरु नहीं मिलने वाला, और कोई विद्यार्थी को बोले कि भाई तुम हमारे पास आ जाओ हम ऐसा ज्ञान देंगे जैसे तुम्हारा शरीर चला जाएगा उसी काल में, कोई आएगा भी नहीं, कोई शार्थ का चाहेगा भी नहीं, स्थिति ऐसी हो जाएगी। तो इसलिए प्रारब्ध कर्म शेष है, बचेगा जब तक तुम्हारी आयु है रहोगे तुम, ऐसी स्थिति है, ये मानना पड़ेगा। इस तस्माद इत्यादि का आयु चौद्य से अनवकाशत्व विषय, एकदेशी का प्रश्न अवकाश नहीं आया, ये यहां दिखाते हैं अविद्यादि, कहा अविद्यादि दोष निवृत्ति फलावसानत्वात् आत्मविद्याया, कहा आत्मविद्या क्या काम करती है, अविद्यादि दोष जो थे उनके दोष के निवृत्ति करने वाली बात, वही फल है उसको, आत्मविद्या का फल है अविद्यादि निवृत्ति रूप दोष, तब निवृत्ति रूप फल, ये कहा। या जो ऐसा हो जो अविद्यादि की निवृत्ति करने वाला, चाहे आदि हो अंत हो, हाँ संतत हो असंतत हो, कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, किंतु वो जो आत्मज्ञान होगा अविद्या की निवृत्ति शोक मोहादि की निवृत्ति करने वाला, यही सिद्ध होता है, यही कहते हैं या ऐसा जो प्रत्यय है आत्मज्ञान है, या ये अविद्यादि दोष निवृत्ति फलो कृत प्रत्यय, जो ऐसा प्रत्यय ज्ञान शब्द बोलते हैं तो नपुंसक बोलते हैं, यम बोलते हैं यहां पर, यत बोलते हैं यहां पर, पुलिंग बोल दिया, प्रत्यय शब्द दिया, वो ज्ञान ही है, वो जो ज्ञान ऐसा है अविद्यादि दोष की निवृत्ति फल वाला है, आद्यो अंत्य संततो असंततो वा, चाहे आदि हो चाहे अंत हो चाहे संततो चाहे असंततो, सएव वो तो वही है, ज्ञानी है वो, अविद्या का निवृत्ति शोक आदि की निवृत्ति फल वाला जो है वही है वो, चाहे आदि हो अंत हो संततो असंततो, विद्या वही विद्या है। इति अव्यवग्मात स्वीकार होने से न चौद्य शपतार गंधो की अस्थि, यहाँ प्रश्न का यहाँ गंध भी नहीं, प्रश्न तो क्या उसके गंध भी नहीं है, ठीक है। समय हो गया है, आगे फिर करेंगे। व्यवधान से प्राप्त होता है क्यों, कर्म का फल माने देने वाले देवता काल ईश्वर आदि मिल सब मिलकर के देते हैं, काल इस काल में होगा कर्म उस काल में मिलेगा फल, व्यवधान है क्या, नहीं सब मिलकर देवता भी इस माने इस काल में कर्म करते समय देवता है, उस काल में कर्म करते समय देवता, कर्म फल भोगते समय देवता होगा, ईश्वर भी होगा, अभी भी है वहां भी है, कर्म फल देने के लिए निमित्त बनते हैं, मुख्य तो कर्म ही है, कर्म का फल, कर्म का फल कर्म ही देगा मुख्य रूप से वही है, किंतु यह अबोध है, जड़ है, इसको पता नहीं है और नष्ट हो गया है, एक पूर्णाहुति होते कर्म समाप्त हो गया, तो मृत कर्म है वो, फल क्या देगा वो, और उसको क्या पता कि इस व्यक्ति ने मेरे को इस समय में उत्पन्न किया है, जड़ कर्म को पता होगा, और इसका एक अनुरूप फल वहां देना है पता है नहीं है, इसलिए इनकी कल्पना करनी पड़ती है, फल फलदाता रूप से ये सिद्ध, तो अपूर्व रूप से कर्म है वहां, उसका संस्कार रहेगा, कर्म तो नष्ट हो गया संस्कार रहेगा, वासना रूप है, तो ये फलदाता चेतन होना चाहिए, इसलिए इनको लिया है फलदाता के रूप में, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।